Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў. Чытае аўтар. Частка чацвёртая. Калі пачалася вайна ў Іраку, тэлевізійныя рэпартажы з Багдада адразу перанеслі мяне ў Менск, той, якім ён быў 22 чэрвеня 1941 году. Глядзеў, як радуюцца вайне багдадскія хлапчукі, паказваюць два пальцы, складзеныя ў лацінскую літару «В» – знак Вікторыі, перамогі, і згадваў сябе самога, такога ж хлапчука, згадваў, як з хэўрай падшыванцаў трамвайнага завулка насіўся па вуліцах, як мы крычэлі «Ура! Вайна! Будзем біць фашыстаў! Наперад, на Берлін!» Толькі што знаку «В» мы не ведалі. І марадзёрства ў Менску было такое, што і ў красавіцкім Багдадзе 2003 году. Тры дні, 25, 26 і 27 чэрвеня, калі ўсё партыйнае начальства пакінула горад, калі зніклі міліцыянты і анкавідысты, і ў Менску запанавала безуладдзя, менчукі рабавалі прадуктовыя і прамтаварныя крамы, склады, базы, ацалелыя пасля страшэннага бамбавання 24 чэрвеня. Урываліся на тэрыторыю прадпрыемстваў, цягнулі ўсё, што пападала пад рукі. На тэрыторыі кандытарскай фабрыкі «Камунарка» сотні людзей, як мухі, аблеплівалі цыстэрны з патакай і вадкім цукрам, набіралі тыя цукар і патаку ў цэбры, вёдры, чайнікі, каструлі, ашалела штурхаліся, біліся каля металічнай лесвічцы на цыстэрне, па якой ускарахскаваліся да люка. Я быў там са сваёй цёткай Люсяй, але дзе нам было праціснуцца да лесвічкі праз звар'яцелы натоўп? Так і пайшлі з пустымі вёдрамі. Пашанцавала на нейкім мукамольным заводзе. Не памятаю, дзе знаходзіўся той завод. Туды нас прынеслі, як трэскі, хвалі натоўпу марадзёраў. Набралі на тым заводзе ў вётры жытні і мукі, потым у нейкай разарбаванай ўжо краме знайшлі трохлітровую бляшаную банку алею. А што было рабіць людзям? Учорашняе наладжанае жыццё абрынулася імгненна. Тысячы засталіся без жадных сродкаў існавання, без жытла, у тым адзенні, якое на іх было, калі ўцякалі са сваіх хат ад пажару, у летнім, у басаножках, у сандаліках, і рабаваць людзей пагнаў інстынкт выжывання. Той, хто нешта ўхапіў, той неяк і пратрымаўся у першыя месяцы акупацыі, самае галоднае. Яшчэ адна асацыяцыя з Багдадам. Раніцай 24 чэрвеня да масіраванага бамбавання Менска зграяў юнкерсаў, якое пачалося недзе гадзіну 10 ці 11, яшчэ працавала радыё, і бадзёры голас дыктара ў радыёкропцы, чорнай талерачцы, якая вісела ў нас дома на куханьцы, паведамляў пра гераічны рашучы адпор гітлераўскім войскам, пра тое, як славныя сталінскія сокалы знішчаюць варожыя самалёты. Памятаю фразу: «Еще три фашистских стервятника нашли себе бесславную могилу в холодных водах Балтийского моря». А далей пра контрнаступ чырвонай арміі на заходнім фронте, то бок у Беларусі. На многіх участках фронта враг остановлен і адброшан з савецкай тэрыторыі. А пад немцамі ўжо былі Горадня і Бярэсця. Нямецкія войскі набліжаліся да Баранавічу і Маладзечна, да захопу Менска заставаліся лічаныя дні. Аднак прапаганда працягвала хлусіць, гэтак жа, як праз 62 гады у зусім іншай краіне, у Іраку, хлусіў саддамаўскі міністр прапаганды, які, калі амерыканскія войскі ўжо былі ў Багдадзе, запэўніваў журналістаў, што тое няпраўда, што гэта трызненне вар'ятаў, бо ніякіх амерыканцаў у Багдадзе няма і ніколі не будзе, яны терпяць поўную паразу. Яшчэ адзін доказ таго, што ўсе таталітарныя рэжымы аднолькавыя па сваёй прыродзе, што сталінскі, што саддамаўскі, што неасавецкі, за кратамі якога знаходзіцца наша краіна. Усе яны заснаваты на татальнай хлусні і нават на краю пагібелі не могуць ад яе адмовіцца. Вядома, тады, у хлапечыя свае гады, я так не думаў, дужа далёка было да такіх думак, цэлае жыццё. Тыя два вядры жытняй мукі і трохлітровая банка алею, якія мы з Люсей змарадзёрнічалі, некалькі месяцаў ратавалі нашу сям'ю ад голаду. Ратаваў і гародзік, які мы зрабілі на попелішчы свайго доміка. Бабуля Гэля раздабыла недзе насенне і пасадзіла салату, кроп, цыбулю, шчаўя, так што да восені мы змаглі неяк пратрымацца. А восенню, ужо глыбокай, акупацыйныя ўлады увялі для мінчукоў хлебныя карткі. Тады ж, ці ўжо зімой 42-го, не памятаю дакладна, пачалі адчыняцца БНС-аўскія сталоўкі, дзе па талонах управы БНС адпускалі міску баланды, лустачку нямецкага эрзац хлеба і шклянку кампоту з сушаных яблыкаў на сахарыне. Адна з такіх сталовак была на менскай фабрыцы кухні, дзе мы з сястрычкай даволі доўга карміліся. Талоны выдаваліся перад усім дзецям, самотным, старым і інвалідам. Недзе ў снежні 41-го году бабуля Гэля уладкавалася на працу, мыць посуд у сталоўцы аднаго з карпусоў першай клінічнай больніцы, якая стала нямецкім ваенным шпіталем для параненых. Грошай бабулі не плацілі, зарплатай былі недаеткі, якія заставаліся ад ядзення пацыентаў шпіталя. Штодзень бабуля прыносіла з працы бідончык якой-небудзь зупы, кашу, рэшткі гарніраў, час ад часу нават кавалачкі мяса, і мы з сястрычкай маглі больш не хадзіць у БНС-аўскую сталоўку. Мы маглі б жыць зусім няблага, калі б не бабуліны прынцыпы. Я казаў ужо, што калі мы сталі пагарэльцамі, жытло знайшлося адразу. Мы занялі свабодную двухпакаёвую кватэру ў камяніцы на Лагойскім тракце. Кватэра была з усімі выгодамі, пра якія, дарэчы, да вайны мы маглі толькі марыць, жывучы ў цеснай кватэрцы крахатулі, без вадаправоду, без туалета, на ўвесь двор адна брудная гідкая прыбіральня. А тут хатні туалет, ванна з душам. Гарачай вады, праўда, ў тым доме не было і да вайны. Вада награвалася ў чыгунным тытане, які стаяў у ванным пакойчыку. Але летам хапала на вуліцы розных трэсак, каб назбіраць іх для пячуркі тытану і нагрэць вады. А вадаправод, хоць і з вялікімі перабоямі, пачаў працаваць недзе на трэці месяц акупацыі. А яшчэ ў той кватэры аказалася шмат усялякага дабра. Поўная шафа вопраткі, абутак, дарагі посуд, сервізы для гарбаты і кавы. Напэўна, у кватэры гэтай жыў нейкі важны чын альбо які-небудзь высокааплачваемы спецыяліст. Тую вопратку, касцюмы, сукенкі, жакеты, пантофлі, тыя сервізы можна было б пакрысе адменьваць на камароўскім рынку на прадукты, соль, мыла, лекі. Адменам жылі тады тысячы мінчукоў. Але бабуля Гэля і слухаць не хацела пра абмен. Катэгарычна заявіла, што ўсё гэта не наша. Мы не маем права распараджацца чужым дабром. Што яна скажа людзям, якім усё гэта належыць, калі яны вернуцца? Як будзе глядзець ім у вочы? Пагадзілася толькі карыстацца пасцельнай бялізнай, узяць сабе тое-сёе з вопраткі і забудку, што і выратало нас усіх, калі надышлі восень і зіма, дужа жорсткая. Усе астатнія рэчы бабуля забараніла кранаць нават пальцам, і колькі Люся яе не ўгаворвала, нешта ўсё-ткі абмяняць, стаяла на сваім: гэта не наша. Бедная бабуля, яна думала, што мы будзем жыць у той кватэры да канца вайны, пакуль не вернуцца гаспадары. Ды праз 2 месяцы нас выкінулі з той камяніцы, і ў нас, і ўсіх, хто ў ёй жыў. Будынак заняў штаб нейкай нямецкай вайсковай адзінкі, і ўсё дабро дасталося немцам. Але бабуля не каялася, што не кранула чужога, не нажылася на чужым. А на тое, што ўсё дасталося немцам, казала: «Тых злыдней пан Бук укара, а мое сумення пазасталася чыстае». Маё сумення чыстае. Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў.